Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nefis cihadını konuşurken insanın iç dünyasının cihadı olduğunu, iç cihadını yapamayan, beceremeyenlerin dış güçlere karşı cihat edemeyeceklerini, kardeşin kardeşi barındıramayacağını, ümmet içinde de iman kardeşliğinin gerçekleşemeyeceğini anlamış olduk. Bir iç donanım, bir iç yıkanma, yağlanma, bir iç ahlaklanma, bir iç huzur neticede arıyoruz. Bunu da Allah-u Teala kulları içerisinde sadece Kur'an'ın ifadesiyle söylediğimizde kalp huzuru bulanların yakalayabileceğini söylüyor. Biz kalp huzurundan biraz daha farklı bir şey anlıyoruz. Maaşı yerinde, çocuklarının sağlık sorunu yok, işi iyi, ona biz kalp huzuru diyoruz. Allah-u Teala ise İç donanımı düzgün, iç temizliği yapılmış, iç bakımı gerçekleştirilmiş insana kalp huzuru olan diyor. Ra'd suresinin 28. ayeti net bir ifade getiriyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak ne demek? Başka türlü olmaz demek. Allah'ı zikirle mutmain olur. Mutmain olur deyince aklımıza ne geldi? Ya eyyetühen nefsül mutmainneh geldi. Ey mutmain nefis! Ey mutmain nefis! İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Dön bakalım sen şu Rabbinin razı olduğu hayata dön. Yani cennetime gir manasında. Orada nefis düzeyi bahsedilirken mutmain nefis, yani iç alemi huzur bulmuş nefis diye anladık. Burada ayeti celile ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, kalpler Allah'ı zikirle mutmain olur diyor. Demek ki cihadımız, iç cihadımız, eğitimimiz, hazırlığımız, dünyayı mümince yaşamak, ahirette müminlere verilecek nimetlere sahip olmak bakımından bizim iç hazırlığımız adı zikir denen bir programla gerçekleşiyor. Kur'an'ımız buna zikir diyor. Peki zikirden ne anlıyoruz? Ne anlamalıyız? Şüphesiz akla namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demek geliyor. %100 doğrunun bir parçasını tekrar etmiş olduk. 33 defa onu yaptığımız bir zikirdir. Peki zikir bu mudur? Hayır. Bu zikrin bir çeşididir. Zikir kelimesi Allah'ı hatırlamak demektir. Niye Subhanallah dediğimiz zaman bu zikir oluyor? Allah eksikliklerden uzaktır. Eksiklik olmaz Allah'ta diyoruz Subhanallah deyince. Ne yapmış olduk? Allah'a ait bir hakikati hatırlamış olduk. Elhamdülillah ne demek? Hamd yani övgü Allah'a mahsustur demek. Ne oldu? Ona buna değil, Allah'a övgü yapmak lazım gerçeğini hatırlamış olduk. Zikir bu işte. Zikir bir şeyi hatırlamak demek. Allahu Ekber, Allah en büyüktür sözü zikirdir diyoruz. Ne oldu? O bu değil. Allah'tır en büyük gerçeğini hatırlamış olduk. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah zikirdir. Bunu bir kere söylersen bir zikirdir. Tesbihi eline alıp veya almadan 100 kere söylersen 100 kere zikirdir. Tıpkı namaz deyince sabahın 2 rekatını hatırlıyoruz, sonra 2 rekat sünnetini de hatırlıyoruz. Öğleyi hatırlıyoruz, cuma namazını hatırlıyoruz, bayram namazını hatırlıyoruz, cenaze namazını hatırlıyoruz. Kuşluk namazını hatırlıyoruz, evvabin namazını hatırlıyoruz, bütün namazları hatırlıyoruz. Namaz deyince bu örneği unutmuyoruz. Sadece bayram namazını hatırlayan yok mu bu dünyada? Müslümanlar arasında çokça var. Sadece bayram namazını hatırlıyor. Peki bu Müslümana yanlış hatırladın diyor muyuz? Olur mu canım, bayram namazı gerçekten namaz. Sadece o onu hatırlıyor. Çapı o kadar onun. Yetmeyecek ona kıyamet günü, ayrı bir mesele. Ama adamın hatırladığı doğru. Birisi daha var, bir üst gömlek. O da namaz deyince cuma namazını da hatırlıyor. Yanlış mı hatırlıyor? Yok. Ama yeterli değil hatırlaması. Ne diyoruz? 100 hatırlayacağı şeyden hatırlaya hatırlaya hatırlaya 2 tane hatırlamış. 98'i boşlukta bekliyor. Namaz deyince 5 vakit namaz artı cuma artı bayram namazı hatırlayana ne diyoruz? Güzel. Sen ama %90 anca hatırladın diyoruz. Evvabin namazı var, yağmur namazı var, güneş tutulması namazı var. Daha pek çok namazlar var. Ama ana kadroyu doldurdun diyoruz. Zikir de böyle. Zikir deyince bu çağda en büyük zikir bankanın önündedir. Kredi teklifine karşı Allah'ın faizi haram ettiğini hatırladığın an sen Allah'ın zikreden kullarındansın. Çünkü Allah fezkuruni ezkurkum buyuruyor. Beni anın, ben de sizi anayım. Allah bizi ne zaman ancak mahşerde, Sırat köprüsünün önünde, tamam kulumdun gel diyecek. Biz onu ne zaman hatırlayacağız? Şeytanın şehvetlerimizi gıdıkladığı zaman hatırlayacağız. Sabah namazına niye kalkıyoruz? Allah'ı, cenneti, cehennemi, kabri, sıratı hatırladığımız için. Bu bir sabah namazı zikri. Eğer bu dünyada sabah namazında uykudan kalkmak zikir çeşidi değilse zikir diye bir ibadet yoktur o zaman. Peki ben elime tesbih alıp 10.500 defa şunu söyledim, o da zikir. Ama bayram namazı gibi, cuma namazı gibi. Nasıl evvabin namazı kılan daha iyi namaz ehli olmuş oluyor? Kabe'de tavaf ettikten sonra 2 rekat namaz var, o da namaz. Umre yapan onu da kılıyor. Tavaf yapan onu da kılıyor. Zikir böyle bir ibadettir. Nasıl toplumun namaz kılıyor musun sorusuna mesela %30'u tabii tabii namaz kılıyorum diyor. Ama kıldığı namaz bayram namazı. %5'lere düşüyor sabah namazı kılma oranı. Ama namaz kılıyor musun sorusuna doğru cevap veriyor. Diyor ki evet namaz kılıyorum diyor. Nerede kılıyorsun namazı? Bayram namazında kılıyorum diyor. Bu sebeple bugün biz kalp dünyamızı, nefis terbiyemizi bir şeye yerleştirmek gerekir diye inandık. Allah Teala da bunu ancak zikirle sağlayabilirsiniz dedi. Ra'd suresinin 28. ayetinde Ela bi zikrillahi tutmainnul kulub. Allah'ı zikirden başka kalpler rahat bulmaz dedi. İç dünyanız temizlenmez buyurdu. O zaman zikri açmamız lazım. Nedir zikir? Allah'ı hatırlamaktır. Bankanın önünde, ailede, fitne fesada alet olmayarak, rızkı helal temin ederek, 5 vakit namazı kılarak, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarken, haccı farz olduğu zaman hacca yol bulurken, ve elimize tesbihimizi alıp 3000 defa, 5000 defa La ilahe illallah derken, Subhanallah derken, Elhamdülillah derken ve bu ümmetin toprağı söz konusu olduğunda silah altına girmeye, cihat ehli olmaya aday olarak kendini gördüğün zaman, küfre karşı, ümmetin düşmanlarına karşı kendini hazır nefer tuttuğun zaman, zikir bunlar işte. E peki zikir deyince, tekrar sorumuzu soralım, neden insanlar sadece tesbih çekmeyi anlıyorlar? Bu sorunun cevabını matematiksel olarak vereceğim. Namaz deyince niye sadece bayramı hatırlıyorlar? Ya da cenaze namazını niye hatırlıyorlar? Cenaze namazından başka namaz bilmeyen de namaz kılıyorum diyor. Abdestli abdestsiz gidiyor. Protokol namazı diye ona katılıyor. Senin kıldığın namaz değil mi diyoruz biz ona? Hayır canım, o da namaz ama zavallı bayram namazı ve sabah namazı yok. Sadece cenazesi var. Öbüründe bayram ilavesi var. Bir üst gömlekte cuma ilavesi var. Bir üst gömlekte sabah namazı yok, öğle namazı var. Daha bir üst gömlekte Ramazan teravihi var. O da namaz çünkü. Teravih var. Full dolu camiler teravihin ilk beşinde, onunda. Sonra Ramazan'da teravide de indirim var. O da gidiyor. Zikir de böyle bir şey. Namaz toplu bir kavram. Herkes yakalayabildiği kadarını yakalıyor ama Allah'ın belli kulları full namazlılar. Zikir de bunun gibi. Bunun 100 çeşidi var. En kolayı insanların hoşuna gidiyor. Gelinini doğduğuna, yaratıldığına pişman etmişsin. Oğlunu gelinsiz, karısız bırakmışsın. Akrabaların senin şerrinden Allah'a sığınmışlar. Ahireti bekliyorlar seninle hesaplaşmak için. Ama sen bir tarikata girmişsin, çok tesbih yapıyorsun. Bence 3-4 tarikata girmen lazım senin. Bir tarikat yetmez. Niye? Çünkü bu tesbihleri başkalarına vermek için çekiyorsun sen. Gelinin alacak bunları hep. Hepsini alacak hem de. Yine hesap yetmeyecek. Çünkü onun iffetiyle oynadın. Gıybetini ettin. Kocasıyla arasına girdin. Annelik hakkını yanlış yerlerde kullandın. Hayatını söndürdün. 100 kere, 500 kere Subhanallah demek yetmez ahirette. Sen çok tarikata gir. 5-6 tarikata gir. Oradaki bütün görevleri tam olarak yap. Belki biraz indirim yaparlar sana kıyamet günü. Bu ne oldu? Tarikat erbabı, zikir kelimesi o tesbihlerle anılır oldu. En büyük zikir ehli ashab-ı kiramdır. Enes İbni Malik'in annesi en büyük zikir ehlidir. Neden? Çocuğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirip teslim ettiği gün bunu Allah için yapmış, yani Allah'ı hatırlamıştı. Abdurrahman İbni Avf'a istersen boşayayım hanımımı, iddeti bittikten sonra evlenirsin onunla, kadınsız kalma Medine'de diyen adam kadar zikreden olabilir mi bu dünyada? Bunu niye yaptı? Abdurrahman İbni Avf ileride milletvekili olur, işlerimi görür diye yapmadı herhalde. Allah için kardeşiz. Allah bana karşılığını verecek dedi. Tarlasını gösterdi. Bölüşelim dedi. Evini gösterdi. Bunun yarısına bir duvar yapalım, yarısı senin olsun dedi. İçinde yatak odası bulunan evini böleyim, yarısı senin olsun dedi. Zikir bu işte. Allah'ı, Allah'ın sözü olan cenneti hatırlıyorsun. Sevap yazacağım diyen Allah'ı hatırlıyorsun. Zikir ehlisin sen. Zihnindeki jimnastik, elindeki tesbih hareketinden daha güçlü. Evet, eldeki tesbih hareketi de neticede zikir. Neticede değil, o zikir zaten. Ama bu beyin jimnastiği, el hareketlerinden daha güçlü. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bunu yaptılar işte. Bunun için sen hangi tarikata girersen gir, ne kadar tesbih çekersen çek, sana anam, babam feda olsun ya Resulullah diyen adamın seviyesini yakalayamıyorsun. Yakalayamazsın. Çünkü sen Subhanallah, Subhanallah dedin, 500'üncüye geldiğinde subun subun subun subun diye sesler çıkmaya başladı. O ama Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anam, babam sana feda olsun dediğinde gökte şimşek çakıyor gibi sesler çıktı Medine'de. Melekler onun kalbinde hile, yağcılık filan görselerdi 2 dakika içinde ayet onu rezil etmiş olacaktı orada. Nitekim birileri geldi. İnneke le Resulullah, sen Allah'ın peygamberisin dedi. O saniye ayet indi, yalan söylüyorlar. Seni Allah'ın peygamberi görmüyor bunlar. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Bunlar yalan söylüyorlar, Allah seni haberdar ediyor dedi Kur'an-ı Kerim. Münafıkun diye sure var. Surenin konusu ne? Ya Resulallah sana canımız feda dediler. Geldi Cebrail aleyhisselam, yalan söylüyor bunlar dediler. Kimse peygamber aleyhisselamın önünde yağcılık yapamadı. Samimi bir şekilde gelip de anam, babam sana kurban olsun ya Resulallah dediklerinde yağcılık yapmıyorlardı. Bu sözü de anam babam sana feda olsun gibi de demediler. Subhanallah, subhanallah, subhanallah dediğimiz gibi. %100 gökten şimşek çakıyor gibi Medine sokaklarında o sözler çaktı. Bunun için en büyük zikri yaptılar bu dünyada. Allah'ı en zor hatırlanır yerde hatırladılar. Şehvetlerinin en zirvede olduğu noktada Allah'ı hatırladı ashab-ı kiram. Neden biliyoruz? Niye böyle %100 şahitlik ediyoruz onlar hakkında? Aramızda 1400 senelik zaman dilimi olduğu halde Kur'an doğruluyor doğru söylediklerini. Sadakû mâ âhedullâhu aleyh diyor Kur'an-ı Kerim. Söyledikleri sözün eri bunlar. Bir insanın şahidi Allah olur da ondan şüphe edilir mi? Tekrar vurguluyoruz. Namaz örneğini unutmayalım. Nasıl namaz deyince aklımıza sadece sabah namazı gelmesi de söz konusu olabiliyor. Çünkü bayramdan önce bir de sabah namazı kılınıyor ya, mecbur bir sabah namazı hatırlıyordur. Sabah namazını bilmiyor, bayram namazı biliyor olabiliyor. Sadece cuma biliyor olabiliyor. Akrabasından birisinin cenazesini sadece namaz olarak biliyor olabilir. Ramazan'da camiler kalabalık olduğu için teravih diye bir isim olarak hatırlıyor olabilir. Bir de nafileleriyle beraber bütün namazları bilen, hatırlayan ve yerine getiren Müslüman tipi var. Zikir de böyle bir şey. Herkes nasibi kadar namazdan payını alıyor. Zikirden de nasibi kadar herkes payını alıyor. Alacak kıyamet günü. Bu sebeple tekrar yukarıdan aşağı iniyoruz. Bir iç cihat, bir nefis cihadı söz konusudur. Nefis elle tutulur bir organ değil, kavanoza konur bir şey değil. Benliğimiz, kimliğimiz bizim nefis. Allah-u Teala'da nefis terbiyemizi ancak Allah'ı zikirle sağlayabileceğimizi söylüyor. Deyince ayet, Ra'd suresinin ayeti böyle olunca tuttuk biz. Bu sefer zikri açmak zorunda kaldık. Neden? Beyefendi hem kul hakkı yiyor gırtlağına kadar hem de elinde tesbih. Nasıl oluyor bu? Çünkü o sadece bayram namazı kılan adam gibi. Tesbih deyince 3 defa, 100 defa, 500 defa diye verilmiş rakamlara takılıyor. Burada ben bir örnek daha vereceğim. Hastası olan, derdi olan, sıkıntısı olan Müslümanlar umumiyetle işte filan duayı şu kadar, işte bir kutsal rakam da var, 4444 rakamı, şu duayı okursan, Yasin-i Şerif'i okursan gibi duyurular yaparlar. Elbette Kur'an-ı Kerim'dir bu. 4444 değil, bunun binde biri kadar bile bir ayet okunsa yerler gökler yerinden oynar. Bir şey demedim. Ama sen 300, sen 200, sen 170, kaç kaldı? 36'yı da sen tamamla diye böyle bir imece usulü Kur'an okumaktansa bu derdin sahibi bir kere Ayetel Kürsi'yi Cebrail aleyhisselam ona indirmiş heyecanıyla okusa vallahi ve billahi ve tellahi o 4444 milyon kereden daha efdaldir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Kur'an oku diyor, okut demiyor. وَتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, sana indirilen kitabı oku ey Muhammed diyor. Kur'an başkasına okutulurken فَاسْتَمِعُوا لَهْ buyuruyor Allah. Başkası okurken dinleyin diyor. Kur'an okutmak değildir müminin vazifesi. Okumaktır. Elbette başkası okuduğunda da hastaya faydası olur, derde çaresi olur. Okumak, başkasını okumak var. Naçar düşmüş, dili tutulmuş, ayağı tutulmuş, komada gibi birisine sen oku. Kendisi Ayetel Kürsi'yi şuurlu bir şekilde okuyacak birisi niye başkasına havale etsin? İşte zikir düşüncesi budur. Ben Allah ve onun bana indirdiği İsmi Azam'ın bulunduğu Ayetel Kürsi. Ben, dertlerimle ben, beni yaratan Rabbim ve onun İsmi Azam'ının bulunduğu Ayetel Kürsi. Bu üç şeyi birleştirdiğinde Billahil Azim, 1000 senelik mezarındaki ölü bile dirilir. Ama bu heyecan, bu ruh halini yakalamak, bayramdan bayrama namazda namaz şuurunu yakalamak mümkün olmadığı gibi, mümkün olmayınca şu kadar sen oku, şu kadar sen oku, ben de doktora gidiyorum. Asıl güveni doktora zaten. Burada okutmanın yanlışlığını konuşmuyorum. Kulun Ayetel Kürsi'ye sığınmasıyla başkalarına postalaması arasındaki farkı 3-5 yeminle tekrar ediyorum. Onun için iç donanımımız bizim yapılmış olması lazım ki Yahudisinden, Siyonistinden, zalimından, facirine kadar bu dünyada dış cihada, dışımızdaki cihada gitmiş olabilelim. 13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bu iç donanımı sağladı işte. Sonra Medine'ye gidince de 10 yıl içinde imparatorluklar ayağının altına serildi. 13 yıl bu iç donanımı sağladıktan sonra içki yok artık sözüne neden diye soru sorulmadığı için. Peki ya Resulullah dendi. Kadınlar artık başörtüsü taksınlar, tesettürüne bürünsünler sözünü hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tartışmadı. Hatta uzun eteklerini ikiye bölüp başörtü yaptılar kendilerine. Yandaki evine gidinceye kadar başı açık olmasın diye kendi eteğinden kesip ona verdi. Aman evine gidinceye kadar başın açık olmasın diye, Medine bu. 13 yıl üzerine Medine'ye geldiler çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'i nurlandırmadan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh bu eğitimi verdi orada. Gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3-5 münafık hariç herkes bağrını açtı peygambere. İç eğitim, iç cihadımız, nefis cihadımız önemli. Bunu Allah Celle Celaluhu zikre dayandırıyor. Zikredeceksiniz diyor. Biz zikri tesbih olarak anlamıyoruz. Allah'ı hatırlamak olarak anlıyoruz. Şehit bu dünyada zikredenlerin en üstünde gelir. Neden? Çünkü Subhanallah demekle sana canım kurban olsun Allah'ım demek arasında fark var. Kaloriferin kenarında oturup ya da klimanın yanında oturup 1 milyon kere Subhanallah diyorsun. O da bombaların, kurşun yağmurunun altında sana canım kurban olsun Rabbim diyor. Ey şeriatım senin için ölmek istiyorum diyor. Yapsana bu tesbihi göreyim seni. Bu tesbih en büyük tesbih bu dünyada. En büyük tesbih bu dünyada. Bu sebeple Allah-u Teala Ra'd suresinin bu ayetine getirdi, dayandırdı ve istisna getirdi. Yani başka çaresi yok. Ela, Arapçada ela bi zikrillahideki dikkat edin, dikkat edin manasınadır. Bak buraya, başka türlüsü yok bunun. Ela böyle bir edattır, böyle bir çağrı edatıdır. Allah'ı zikirle kalpler rahat eder. Başka türlü etmez. Ama bu zikir konusunda problemi olan, eksikliği olan kafir midir? Hayır. Hayır. Biz bir kere bayram namazına gelene kafir demiyoruz. Elhamdülillah kıblesini biliyor diyoruz. Şükürler olsun abdest almayı biliyor diyoruz. Hele cumayı da kılıyorsa bu zamanın iyi adamlarındandır diyoruz. Asıl namaz şu boyuttadır diyoruz sonra. Ama bir bayram namazında gördüğümüze elhamdülillah kafir değil, bu bizden diyoruz. Kardeşimiz diyoruz. Seviyeye gelince bu bayram namazı senin için kurtarıcı olmayabilir. Sadece kafir olmadığını belgelemez. O kadar namazın hesabını nasıl ödeyeceksin kıyamet günü diyoruz, deriz, demeliyiz. Evet. Şimdi Rabbimiz zikre dayandırdı. Zikrin açılımını yaptık. Peki nefis mücadelemiz devam ediyor mu? Ediyor. Nefis mücadelemiz devam ediyorsa biz ne elde edeceğiz sonunda? Çok güzel zikreden kulu olduk Allah-u Teala'nın. Bu mücadele mesela 8 yaşında başladım. Annem babam öğretti. Şimdi 60 yaşındayım. 52 senedir bu mücadelem devam ediyor. Ben 45 yaşında gafletten uyandım. Şimdi 60 yaşındayım. 15 senedir bu mücadelem devam ediyor. Kimimiz 2 senede bir noktaya geleceğiz. Kimimiz de 20 senede onun 2 senesine geleceğiz. Ama tıpkı para kazanıp bir kenara biriktirip asgari ücretle başladığımız çalışmamızı bir zaman sonra işte orta tabakalı, sonra zengin, sonra çok zengin dendiği gibi nefis terbiyesinde de adım adım gidiyoruz. Nefes nefes yol kat ediyoruz. Sonunda nere gelmeyi istiyoruz? 3 büyük hedefimiz var. Ahiret hedefi değil. Dünyada 3 büyük hedefimiz var. 1. Hayatı kolaylaştırmak. Ne kastediyoruz hayatı kolaylaştırmak? Ekonomik girdilere göre değil, hayata bakışa göre yaşayan Müslüman olmak istiyorum. O dedelerimin bir soğanı yumruğuyla, bıçak bile yok evde, yumruğuyla soğanı bölüyor, yarısını karısına veriyor, yarısını kendisine, kupkuru odun gibi bir ekmekten de ısırıyorlar. Oh be elhamdülillah, ayran var mıydı? Ayran bitti diyor. Ayran da yok evde. Ondan sonra tarlaya gidiyorlar. Hayat lezzet veriyor. Bu düzeye gelmek istiyoruz. Hayata kapitalistler gibi ekonomik girdi penceresinden değil, Allah'ın yarattığı tarzdan bakmak istiyoruz. 2. Bu dünyada bir Müslüman olarak başıma gelebilecek belalar, musibetler, çocuğum öldü, evim yandı, maazallah, düşmanlarım oldu, iftiraya uğradım, hapse girdim, dostlarımı kaybettim, anam babam beni yok kabul etti, vesaire vesaire vesaire, hastalandım, sakatlandım, bütün bunları her sabah güneşin doğup batması gibi hayatın gerçeklerinden biri haline getirdim gözümde. 2. nokta. 3. noktam ne benim? Hayatta şeytanla beraberlikten Allah'la beraberliğe terfi ettim. Ben Allah'la beraberim. Ben Rabbine sığınmış insanım diyor. Bunların üçü aynı şey aslında. Ama ne yazık ki üçünü de parçalara bölmek zorundayım. Başka türlü anlatamıyoruz bunu biz. Yani üçü aynı şey. Me'iyetullah diyor eskilerimiz buna. Allah'la beraberlik. Sen Allah'la beraber oldun mu? Hangi sigorta firmasına sigorta olduğuna bakmıyorsun. Allah'a sigortalı hissediyorsun kendini. Allah'la beraber oldun mu? Me'iyetullah dediğimiz şey gerçekleşti mi? Sen çocuğun da ölse, bunun Rabbinin himayesindeyken sen olduğunu düşünüyorsun. Kazalara karşı, belalara karşı, düşman saldırılarına karşı kendini güvende hissediyorsun. Nasıl bir insan arabası bir kaza yapıyor? Elhamdülillah canımız o kazada yok diyor. Arabayı da zaten güçlü bir firmaya sigorta ettirmiştik diyor. Yenisi gelir, zaten eskimişti diyor. Yenisi gelsin diyor. Bu güven nereden geliyor? Firma güçlü diyor. Sigorta firması güçlü diyor. Müminin imanı ben Allah'la beraberim, maiyetullah dediğimiz düzeye geldiği an belalara böyle bakıyor. Çocuğu aldı, aldıysa aldı. Beni alsa ne diyebilirdim ki, çocuğu aldı. Hastalık, sağlık daha mı iyi sanki benim için? Giderim doktora, iyi oldum oldum, o olmadım Rabbim bilir ne yapacağını. Bu peygamberlerin anlayışı, sıddıkların anlayışı, salihlerin anlayışı, Allah'ın veli kullarının anlayışı bu. Nefisle yaptığımız mücadelede biz nefisi hep törpülüyoruz. Nefisi sürekli tırnak gibi kesiyoruz. Kese kese tırnağı veya törpüleye sonunda tırnak ete zarar vermez hale geliyor. Kaşıttığı yeri yaralayamaz hale geliyor. Nefis bir tırnak gibi çünkü. Ama tırnağı uzun yaptın mı, hafif yüzüne değdiğinde kedi gibi tırmalıyor seni. Kendi tırnağın seni tırmalıyor. Biz sabah namazı eğitimiyle, inşallah yeri geldiğinde teheccüd namazı eğitimiyle, perşembe günü orucuyla, biraz sonra izah edeceğimiz sistemleri kullanarak nefsi sonunda işe yarar hale, en azından levvame nefis haline getirdik mi, Allah bizimle oldu demektir. Çünkü nefis varken, şeytana hizmet eden, şeytanla partner çalışmalar yaparken nefis, biz Allah'ı kalbimize getiremiyoruz. Geldim ya Rabbi dersek gidecek yerin yok. Allah Teala bin bir ortaklı bir nefsi olan insanı kabul etmiyor ki huzuruna. Yani namaz kıldın, o namazı kabul ediyor. Ramazan'da tuttuğun orucu kabul ediyor. Onlarda da bin bir sorun var. Onlar da teraziye konduğunda, laboratuvara konduğunda bir sürü problem çıkacak. Gıybet edilmiş günlerin orucu, iftira edilmiş günlerin orucu, kul hakkıyla yaşadığın günlerin orucu. Bunlar hep sorunlu oruçlar. Yani belki de pazardan mesela ucuz sebze alan insanlar eve getirirler. İşte sebze aldım. Kadın burası çürük, şurası çürük. 2 kilo almışındır beyaz lahanayı. 100 gram kaldı. Neden? Çürük, içine açtıkça çürük çıkıyor, kurt çıkıyor. Bizim ibadetlerimiz de bu düzeyde olunca Allahu Teala ile beraberliğin ahengini yakalayamıyoruz. O hani mızrağı göğsünden yiyip arkasından mızrak çıkınca kazandım diye bağıran adam. Ne kazandı insan? Aklı duruyor insan ya. Böyle kazanç olur mu ya? Ama ne kazanıyor? O zaten dört gözle beklediği şey olan Allah'a kavuşmayı kazandım diyor. Mızrak kimsenin kazancı değil bu dünyada. İşte sonunda zikirle, Allah zikirle bunu yaparsınız dedi. Zikre biz açılım yaptık. Bugünkü daraltılmış manasının zikir kelimesine yapılmış bir bühtan olduğunu söylüyoruz. Bir ayetel kürsi bin yıldır mezarda yatan ölüyü kaldırır Allah'ın izniyle diyoruz. Değil öyle hastayı filan. Ama sen Allah ve ayetel kürsi, başka kimse olmayacak arada. Kendinden gitmiş olarak o ayetel kürsüyü oku, yeter diyoruz. Zikir budur diyoruz. Kur'an en büyük zikirdir diyoruz. Aç ölürüm. 8 çocukla bir odalı evde otururum, faize bulaşmam diyen mümin ol, zikir budur diyoruz. Tesbihinle de 100 defa Subhanallah de, 200 defa Elhamdülillah de, 300 defa Allahu Ekber de. Çok güzel. Şimdi sabah namazı kılmayanlar bayrama geliyor diye biz bayrama gitmeyeceğiz mi? Elbette bayrama biz de gideceğiz. Zaten bizim hakkımız bayramı kılmak. Yani şimdi bu büyük tesbihleri yapıyoruz diye la ilahe illallah demeyeceğiz mi? Zaten o bizim işimiz. Sonunda geldiğimiz nokta ne noktası olacak? Hayatı 5 kuruş etmez kadar değersiz, bütün dünya benim olsun kadar değerlinin ortasında tutacağız. Bu hayatı savsaklayamayız biz. Yani biz nefis terbiyesi yaptık diye hiç yemek yemeyecek miyiz? Biz de pirzola yiyeceğiz. Bir de kızartma yapacağız. Biz de yiyeceğiz. Ama terbiye edilmiş nefiste tırnaklar hep duracak. Sıfır nefis olmaz. Fakat tırnağı düzeltmiş olduğumuz için tırmalamayacak bizi. Tırmalayamayacak. Güzel kaşıtacak sadece, tırmalayamayacak. Sonra belalar, musibetler hayatın akışı içerisinde bizi yolumuzdan çeviremeyecek ve Allah'la beraber olduğumuzu unutmayacağız. Allah'la beraberken gam yok zaten. Gam yok. Bu Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın şiirini yaşamaktır. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler, bunu yaşamaktır. Şiir olarak okumak değildir. Şiir olarak okumak, işte ağıt o, hiçbir işe yaramıyor. Ama o manayı yakalayınca, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Hissiyatın oldu mu senin, biiznillah dünya senin, sen dünyanın değilsin o zaman. Ama şimdi, dünya senin olmadığı halde sen dünyanın oluyorsun. Nefsin çünkü seni dünyanın peşinde kuyruk gibi dolaştırıyor. Peki şimdi en önemli konumuza geldik. Nefis cihadımızı, yani bu iç donanımımızı nasıl yaparsak bu bahsettiğimiz düzeye gelebiliriz. Hızlı bir şekilde burada başlıklar sayacağım. Neden hızlı bir şekilde sayacağım? Çünkü bunların her birini zaten farklı başlıklar altında inceliyoruz. İnşallah Teala burada da özetini vereceğiz. Birincisi, ne yaparsan yap, felsefesiz akiden olacak. Ashab-ı kiramın akidesiyle Allah'a iman edeceksin. Ashab-ı kiramın akidesini anlamadıysan ne demek istediğimi, başka türlü 5 yaşında çocuğun Müslümanlığı gibi Müslüman olacaksın. 5 yaşında çocuk felsefe biliyor mu? Mantık biliyor mu? Tartışma biliyor mu? Yok. Ona imanın şartları söyleniyor. Öyle inanıyor. Ben bunu başka derslerde örnek olarak zikretmiştim. Burada da zikredeceğim. Hayatımı alt üst eden, düşünce dünyamı alt üst eden örneklerden birisidir. 90'lı yıllardan birinde İstanbul'da yağmur duasına çıkılıyordu. Babam dedi ki biz de çıkalım dedi. Tamam dedim, hazırlandık. Beykoz'da yağmur duasına gidiyoruz. O zamanlar 5 yaşlarında olan küçük bir yeğenim, beni de götürün, beni de götürün, nereye gidiyorsunuz dedi. Şimdi esasen yağmur duasına çocukla gitmek lazım, daha günahsız olduğu için. Fakat babam dedi ki, bunun idrarı gelir, bir şey gelir, bununla uğraşamayız, kalabalık orası. Oynamaya geliyor dedi. Siz yolda sen ona bir şey alacaksın diye geliyor dedi. Bunu bırak burada dedi. Ben de dedim ki, olmaz yeğenim dedim, sen burada kal. Ben dönünce telafi ederiz bu işi dedim. Nereye gidiyorsunuz dedi. Dedim yağmur duasına gidiyoruz dedim. 5 yaşında çocuğun imanını istiyoruz dedim ya, onu anlatıyorum. Dedi ne olacak dedi. Dedim görmüyor musun, yağmur yağmıyor. Dua edeceğiz, yağmur yağacak dedim. Dedi ki ama şemsiye almadınız yanınıza dedi. Ben o gün baktım ki çocuk gibi Müslüman olmak lazımmış meğer ki. Biz hakikaten şemsiye almadık yanımıza. Hem yağmur duasına gidiyoruz, duayı bir hoca olarak anlatıyoruz, yağmur duasının sünnet olduğunu söylüyoruz insanlara, ama yanımızı şemsiye almadık. Çocuk madem Allah'a dua edeceksiniz yağsın diye, niye şemsiye almadınız diyor. Çocuk bunu söylerken siz başka yere gidiyorsunuz, beni kandırıyorsunuz demek istedi aslında. Ama çocuk haklıydı. Çocuğun kafasında öyle bir Allah var ki 5 yaşındayken, o çocuk istedin mi yağmuru verir Allah diye düşünüyor. Siz demek ki başka yere gidiyorsunuz, beni kandırıyorsunuz. Elhak 5 yaşındaki çocuk imanı ashab-ı kiramın safiyetini yansıtıyor. Neden, niye, nasıl, ne zaman sorusunu ebediyen sormadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple ashab-ı kiram kalitesinde iman Allah'ın izniyle nefis cihadımızın birinci basamağıdır. Daha iman ederken İbn Sina şöyle dedi. Ona filanca İbn Rüşd şöyle cevap verdi. Tartışmaları ile başladığımız bir imanda cihat neyle yapacaksın ki, delik deşik olmuşsun sen. Senin miğferin delik deşik. beynin isabet almış senin, kurşun isabeti almış. Saf iman, ben anlamam. Ben anlamam. Allah bilirim, peygamber bilirim, cennet bilirim. Razi ile filanca kelam alimi şöyle tartışmışlar. Ben anlamam arkadaş. Cennet hak mı? Hak. Sırat hak mı? Hak. Hesap, terazi hak mı? Hak. Havz-ı Kevser hak mı? Hak. Gerisi ben bilmez. Ben anlamaz. Bu iman lazım bize. Öbür konular yanlış konular mı? Doğru, beni ilgilendirmiyor. Cennete girmem için şart değil. Hiç kimseye kıyamet günü, ondan önce de kabir aleminde anlat bakalım. Kelam ilminde filan konu, felsefedeki filan konu hakkında ne düşünüyorsun? Sorulmayacak. Allah'ın izniyle sorulmayacak. Ne sorulacak? Rabbin kim? Peygamberin kim? İslam ne demektir? Soruları sorulacak. Kant'a verilmiş cevaplar denmeyecek. Bunun için Gazali rahmetullahi aleyh bu konularda zirve bir insan olduğu halde artık bu konularla uğraşmadan ölmek istiyorum deyip Rabbine öyle gitti. Halkı bu konulardan uzak tutalım dedi. El-Hak doğru yaptı. İlcamül kelam an ilmi, incamül avam an ilmil kelam diye kitap yazarak gitti Rabbine. İnsanları bu konulardan uzak tutun dedi. İlla bir kitaptan öğrenmek isteniyorsa kardeşlerim, Tahavi isimli alimin Akidetut Tahaviye diye meşhur kitabı vardır. Bu konulardan uzaklaştırılmış kitaptır. Yani oradaki bilgiler seviyeli, Müslüman için yeterli bilgiler. Daha ötesi zararlı manasına demiyorum. Bizim gibi sıradan Müslümanlar için gereksiz anlamına diyorum. Çünkü öyle bir sıkıntı ki onlar, girdikçe bunalıyorsun, aslını hiç yakalayamıyorsun. Tıpkı deniz suyu içmek gibi. Susayan bir insan bir bardak deniz suyu içerse, tuzlu olduğu için deniz suyu biraz daha susar. Bir daha susarsa, bir daha içerse biraz daha susar. Hiçbir zaman susuzluğu gitmez. Çünkü içtiğin su tuzlu. İçtikçe sana su çağrıştırıyor. Biz Allah'a iman etmek, peygamberine iman etmek, Kur'an'ına iman etmek, şeriatına iman etmek zorundayız. İmanımız bu bizim. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bunu yaptılar. Nefis terbiyesi, nefis cihadı, nefis eğitimi için birinci şart budur. Bunu sağladıktan sonra yola gireceğiz demektir Allah'ın izniyle. Bunu sağlayamayanlar için, bu realiteyi yakalayamayanlar ya da kenarında dolaşanlar için nefis terbiyesi bir yerde bitecek zaten. Öyle düşünmeyen, kendisi gibi düşünmeyen Müslümanlarla uğraşacak. Halbuki nefis terbiyesi için Allah'ın bütün kullarını kardeş bilmen gerekiyordu. Kendisi bir defa çizgisini daraltmış olacak. Burada ashab-ı kiram konusunda daha çok bilgimiz olması gerekiyor şüphesiz ama yine özet olarak şunu söyleyebilirim ki ashab-ı kiramdan bize bugüne kadar hiçbir yanlış bilgi gelmemiştir. Yani filan sahabinin filan sözünü uzak tutalım. O hariç elhamdülillah ashab-ı kiramdan sağlam kaynaklarla bize gelen bütün bilgiler cennet grafiğidir. Cenneti gösteriyordur. Ama biz özellikle ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, bir bütün olarak bulundukları noktayı öne çıkarırız. Mesela çokça ismini zikrediyoruz. Rabbim şefaatine ermeyi bize nail eylesin. Ebu Zer radıyallahu anh'ın kendi çapında farklı görüşleri vardır. Bu farklı görüşler onun için haktır ama ümmeti Muhammed standardı değildir. Biz ashab-ı kiramın bütününü alıyoruz. Çünkü onlar bir bütün olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bize taşıdılar. Bunun için Ebu Zer radıyallahu anh'a, Ömer radıyallahu anh Medine'de otur, git köyünde otur diye uyarmış. Sık sık Şam'a gidiyor. Şam'da milletin yanlış işler yaptığını, Medine'den uzaklaşıldıkça İslamiyet'ten koptuklarını söylüyor. Doğru, dediği doğru, ama Ömer hayatın içinde ortalamayı bulmak zorunda hissediyordu kendini. Otur burada dedi. Bu sebeple ben ashab-ı kiramı öne çıkardığımız her yerde bu gerçeği hatırlamak zorunda hissediyorum kendimi. Bir sahabinin titizliğini yakaladığın zaman, o sahabinin titizliği seni ortada bırakabilir. Marjinal bırakabilir seni. Sahabi kendi çapında yeterliydi. Ama biz ashab-ı kiramı bütün olarak aldığımız zaman Allah'ın izniyle Allah'ın istediğini almış oluruz. Demek ki her şeyden önce şunu bunu yapmak gerekiyor nefis terbiyesi için demeden önce yapılması gereken birinci iş, ashab-ı kiram düzeyinde 5 yaşında çocuk saflığıyla ve temizliğiyle akidemiz olması lazım. Tekrar ikaz etmekte fayda görüyorum, kimse yanlış anlamasın diye. Kelam ilmi, hatta bir noktaya kadar felsefe cehennemliktir, kafirliktir manasında söylemiyorum. Allah ben razıyım diye kullar gösterdi bize, ashab-ı kiram. Onlar mantık bilmiyorlardı, kelam bilmiyorlardı, felsefe hiç bilmiyorlardı diyorum. Bizim zamanımız bazı kelam kurallarını öğrenmeyi gerektiriyor, bize değil, ulemaya, o işle uzmanlık yapanlara. Tıpkı bir beyin cerrahı gibi görüyorum ben onları. Beyin cerrahı bildiğiniz cerrah ya. Adamın kafasını tıraş ediyorlar, sıfıra vuruyorlar. Resmen bildiğimiz destereyle de kafasını kesiyorlar. İçinden beynini çıkarıp, ya bildiğiniz oynuyorlar beyinle. Ha böyle mi yapılıyor bu? Tamam. Getir desteri, biz de başı ağıran bir arkadaşımızın başını keselim diyor muyuz? Bu o zaman cinayet oluyor. Beyin cerrahı bunu yapıyor, ödül alıyor. Sen yaparsın, boylarsın mezarı. Akrabası seni öldürür. Sen niye kesiyorsun adamı? Doktorlar kesiyor. Ya sen niye kesiyorsun? Sen doktor değilsin. Kelam ilmi de böyle. İmanla ilgili konuları o konuda uzman birileri konuşsun. Onlar da Allah'tan korkup o hassasiyetlerini insanlar düzeyine indirmesinler. Yani beyin cerrahı arkadaşlarını çağırıp gelin bakın nasıl kesiyorum görün diye sokuyor mu ameliyat odasına? O cerrahla ilgili kendine göre çok basit olabilir. Bize göre ölümcül şeyler bunlar. Çoluk çocuğun yanından ilaç bile uzak, her ilacın kutusunda yazıyor, çocuklardan uzak tutun bunu diyor. Doktor neşterini çocuğa veriyor mu? Laboratuvarda sen de git oyna bir insanla deniyor mu? Hayır. Yani kelam ilminin bu tür ağır konularını, bu tür hassas meselelerini ulema kendi arasında gerekli onlar için. Ama beyin cerrahlarına gerekli olan cerrahlık gibi gerekli. Avam bu tip işlerden uzak durmadıkça imanı konusunda sıkıntıdan kurtulamaz. Devam edeceğiz nefis cihadımıza inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.